بسم الله الرحمن الرحيم. الله تنام تشغل بلا مهربان نهاية الملائكة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لا تقسم جبكي وشان هاي اور دنكي جبكي وروشان كناي. وما خلق الذكر والأنثى اور ذاتي جسن النر اور مادا بيتاكي. إن سعيكم لشتى يتم هذه كوشش يقينا مختلفة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بس جسن الله تعالى كي باهم اتياء وتخلق اختيار كيات اور بھری باتوں کی تصدیق کی. فسنيسره لليسرى تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. واما من بخل واستغنى اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وكذب بالحسنى اور بھلائی کو جھٹلایا. فسنيسره للعسرى تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. وما يغني عنه ماله اذا تردى اور تب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا. ان علينا للهدى یقیناً راہ دکھانا ہماری ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس میں وہی گرے گا جو بڑا شقیق ہوگا. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور جو بڑا متقی ہوگا اسے اس سے دور رکھا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بلکہ اس نے تمہیں اپنے رب برتا کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا.